Smála, a se do kama nacka. Nebo si jaká se do mega se do tyra snídá. Ahí está. Ez gyorsan. Nem volt olyan sokáig. Nagyon gyorsan. Na, a rúdában nem volt a rúdában. Ez a víz. Kézzel volt a kis te. Milyen víz? Az a citromos. Valaki kicsiben. Kicsiben van, de nagyban rúdában már nincs. Kicsiben van, de nagyban nincs. Most is parancsol vagy te. Milyen most? Nézd. Most is parancsol. Milyen vagy? Na, visszagy érdekes vagy te, bakker.